gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Żołnierze NATO szkolących się na poligonie w Rumunii odwiedzili prezydenci Polski i Rumunii. Pojutrze zapadnie decyzja o terminie prezentacji nowego Polskiego Ładu, poinformował szef klubu PiS. W serwisie też kolejna odsłona afery korupcyjnej w zakładzie karnym w Nowogardzie. Żołnierzy NATO szkolących się na poligonie Smardan w Rumunii odwiedzili prezydenci Polski i Rumunii. To ostatni punkt dwudniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w tym kraju. W manewrach uczestniczy 30 tysięcy wojskowych. Wśród nich polscy spadochroniarze. Takie ćwiczenia mają ogromne znaczenie dla wzmacniania zdolności bojowej sojuszu, mówił polski prezydent. W ćwiczeniach tu na poligonie brali udział zarówno żołnierze rumuńscy, jak i żołnierze polscy. Żołnierze polscy, którzy w ramach działań misji sojuszniczej stacjonują tutaj w Rumunii, w Krajowej, w ramach Tailored Forward Presence, ćwiczą razem ze swoimi rumuńskimi kolegami i z innymi sojusznikami. Zwiększona liczba manewrów NATO w Europie to jedna z odpowiedzi sojuszu na zagrożenie ze strony Rosji. Pojutrze zapadnie decyzja o terminie prezentacji nowego Polskiego Ładu, poinformował szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Program, który ma pomóc w przewracaniu wzrostu gospodarczego, miał być przedstawiony w marcu. W czwartek odbędzie się prezydium Komitetu Politycznego PiS. Dziennikarze pytali marszałka Terleckiego, kiedy nowy ład zostanie zaprezentowany. Wszystko ustalimy w czwartek. Będzie... A kary do posłów? Też. Komitet polityczny zajmie się też konsekwencjami wobec posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali przeciwko projektowi ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy. O prezentację Nowego Ładu ma być też pytany wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Jak powiedział, program jest gotowy, a jego prezentacja zależy od sytuacji epidemicznej. Kwestia zorganizowania wydarzenia, które będzie go prezentowało, a to z kolei zależne jest od sytuacji pandemii. Jest szansa, że to być może będzie weekend, jeśli nie, to w najbliższym czasie, myślę, że w maju. Nowy Polski Ład zawiera plany inwestycyjne i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii. Jacek P., pseudonim Ślepak, były współpracownik gangu Oczki i mafii pruszkowskiej, to jedna z osób, które korumpowały dyrekcję zakładu karnego w Nowogardzie, dowiedziało się Polskie Radio Szczecin. W ubiegłym tygodniu zatrzymano dyrektorkę więzienia i jej zastępcę. Postawiono im łącznie kilkanaście zarzutów, mówi prokurator Małgorzata Zapolnik. Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował 5 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dyrektora zakładu karnego w Nowogardzie, jego zastępcy, byłego funkcjonariusza służby więziennictwa, wobec osoby, która udzielała korzyści majątkowej wielokrotnie oraz wobec jednej osoby, która pośredniczyła w udzieleniu korzyści majątkowej i tej korzyści ostatecznie udzieliła. Sąd rejonowy w Szczecinie nie zgodził się na areszt dla Jacka P. i drugiej osoby, która korumpowała dyrekcję więzienia w Nowogardzie. Dlatego śledczy jeszcze w tym tygodniu złożą zażalenie. Sąd uznał, że wobec wszystkich 5 podejrzanych zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełnili oni czyny, które zarzucił im prokurator. 2 wnioski prokuratora nie zostały uwzględnione z uwagi w jednym przypadku na stan zdrowia podejrzanego, a w drugim przypadku z uwagi na to, że w ocenie sądu przewidywana kara byłaby karą w zawieszeniu. Dyrektor i wicedyrektor więzienia w Nowogardzie mieli brać łapówki za przepustki dla więźniów. Spłonęła i zawaliła się główna część dachu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej w Budosławiu na północy Białorusi. Po kilku godzinach gaszenie strażacy w końcu opanowali ogień. Gdy w kościele pojawił się dym, na pomoc ruszyli najpierw wierni. Uratowany został cudowny obraz bucławskiej Bogurodzicy, do którego co roku podążają pielgrzymki katolików. Ksiądz Dmitry Dubowik, proboszcz parafii w Bucławiu, powiedział mediom, że ludzie wynosili z płonącej świątyni co tylko się dało. Obrazy, księgi oraz liturgiczne naczynie i szaty. Do Bucławia udał się biskup Alech Butkiewicz, przewodniczący konferencji katolickich biskupów Białorusi. Do gaszenia ognia zaangażowane zostały jednostki straży pożarnej z okolicznych miejscowości. Skierowano też ekipy ze sprzętem specjalistycznym z odległego 150 km Mińska. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Na koniec Lublin pełen malin. Trwa tam Światowa Konferencja Malinowa z udziałem przedstawicieli 14 krajów. Spotkania mają możliwość porównania rozwoju światowych tendencji skorzystania z wiedzy w uprawach, mówi Marek Pawlonka, sekretarz Światowej Organizacji Malinowej.

34 dni, szanowni rodzice, 32 dni bez weekendów do wakacji pozostało. Tak, dla przypomnienia, chociaż pewnie każdy wie, 25 czerwca, koniec roku szkolnego. Teraz 11 minut po godzinie 13, co u nas do 14 w najbliższej godzinie, między innymi powtórka z rozrywki, dziś o sztuce konwersacji. Między innymi dwóch panów, ale także w utworach i działach kabaretowych. Za kilka chwil o tym, że dane dotyczące tego, dokąd chodzimy, jakim samochodem jeździmy, są zbierane, przetwarzane, mogą być wykorzystywane między innymi w celach reklamowych. No właśnie, czy mogą? Powiemy o szykowanym zakazie biometrycznego nadzoru w miejscach publicznych. Do 15 maja trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Za chwilę zastanowimy się, jakie rewolucyjne rozwiązania dotyczące zmian klimatu pojawiają się obecnie. To między innymi pojawi się w naszej audycji. Trójka do trzeciej. W ciągu najbliższej godziny, ale pojawi się także muzyka. I to jaka? Kwadrans po godzinie 13. Naszym gościem jest Kamil Wyszkowski, prezes polskiego działu United Global Contact Network Poland. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. United Nations Global Compact. Wyjaśnijmy, to ponad 13 tysięcy największych firm i 3 tysiące instytucji z całego świata, które wspólnie dyskutują z rządami, z instytucjami naukowymi na szczeblu zarówno lokalnym, jak i globalnym o zrównoważonym rozwoju. I to największa na świecie inicjatywa ONZ zainaugurowana w 2000 roku, właśnie skupiająca biznes działający na rzecz tego zrównoważonego rozwoju. Dobrze wyjaśniłem? Wszystko pięknie pan wyjaśnił, dokładnie tak. Sekretarz generalny Kofi Annan dokładnie 20 lat temu zdecydował, że w ramach systemu ONZ powinna powstać przestrzeń do rozmowy z sektorem prywatnym, ponieważ jeżeli nie wymyślimy z sektorem prywatnym rozwiązania dla współczesnych problemów, to daleko nie zajdziemy. Panie prezesie, trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w tym roku pod hasłem Klimat i my. Jakie rozwiązanie, jakie rewolucyjne rozwiązania dotyczące zmian klimatu obecnie się pojawiają? No, najwięcej jest rzecz jasna w obszarze technologii. Tutaj bym wymienił pastę wodorową jako jedną z ciekawszych rozwiązań, która może pchnie logistykę globalną w kierunku rozwiązań wodorowych właśnie. Na pewno silniki elektryczne obok wodorowych. Na pewno bardzo ważne odkrycie polskiej naukowczyni Olgi Malinkiewicz, te rozwiązania peroskwitowe, czyli emulsyjne, które pozwalają na pokrycie powierzchni nieregularnych powierzchnią fotowoltaiczną. To jest super rozwiązanie, które potencjalnie może obniżyć energochłonność miast. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie, te emulsje fotowoltaiczne, to absolutna rewolucja. No, zwłaszcza, że one są przepuszczają światło i generalnie też pozwalają na pokrycie nimi szyb. To jest naprawdę rozwiązanie przyszłościowe i dobrze, że badania dalej nad nim trwają. No i dobrze, że jest tutaj mocny udział polskiej nauki w tym rozwiązaniu. Oczywiście jest ich więcej. No, obserwujemy coś, co ja lubię nazywać rewolucją przemysłową, taką klimatyczną rewolucją przemysłową naszych czasów. To jest dokładnie to, co się teraz dzieje. Mówimy sporo o nowych, przyjaznych dla klimatu rozwiązaniach, pozyskiwania energii, że świeci słońce, powiedzmy o pozyskiwaniu energii słonecznej. No, mówiliśmy o tym wyłapywaniu energii słonecznej za pomocą na przykład tych emulsji fotowoltaicznych. Jakie są też alternatywne sposoby pozyskiwania energii właśnie z natury? No, te takie najbardziej popularne, no to oczywiście jest fotowoltaika, energetyka wodna, na pewno energetyka jądrowa, nie wolno zapomnieć, bo też jest w gronie tych, które są niskoemisyjne, czyli z punktu widzenia zmian klimatu na pewno energetyka jądrowa także jest w trendzie. No i wreszcie to, warto powiedzieć, to te nowe technologie, które nowe też możliwości, jakie daje chociażby zwiększenie efektywności turbin wiatrowych. Tu wracam do energetyki wiatrowej zarówno w odsłonie lądowej, jak i w odsłonie morskiej, gdzie jeszcze przy okazji te turbiny wiatrowe morskie można połączyć z takimi od spodu turbinami, które wykorzystują naturalne prądy morskie. Więc to są naprawdę super rozwiązania, które pozwalają na wiele. No plus to, co bardzo mocno jako ONZ obserwujemy, nowe przestrzenie, gdzie próbujemy jako ludzkość wymyślać źródła pozyskiwania energii, takie dotychczas zamknięte dla człowieka, jak chociażby magazynowanie energii z wyładowań atmosferycznych. No to jest coś, co mnie fascynuje naprawdę. O ile farmy wiatrowe czy turbiny, prądy morskie jesteśmy sobie jeszcze w stanie wyobrazić i przystają do naszej rzeczywistości, to wydaje mi się na miarę science fiction. Jeżeli spoglądamy w niebo w poszukiwaniu energii, wspomniał pan w jednym z wywiadów o energii pozyskiwanej właśnie z piorunów podczas wyładowań atmosferycznych. No co z magazynowaniem tej energii, bo to zdaje się obecnie największy problem. No tak, no generalnie złapanie pioruna to już potrafi, czy jesteśmy w stanie go przewidzieć miejsce wyładowania atmosferycznego i rozstawić na tyle dużą powierzchnię urządzeń, które jakby przechwytują tą energię elektryczną z ładowania atmosferycznego, że no to już umiemy, to już potrafimy, natomiast nie potrafimy zmagazynować tej energii. To wykracza poza zdolności technologiczne jeszcze człowieka. Mówię jeszcze, bo prace trwają i tutaj trzeba rzeczywiście trzymać kciuki, bo jeżeli się nauczymy tej technologii, no to wtedy rzeczywiście będziemy mieć rewolucję. Inny przykład, równie spektakularny, też prace nad nim trwają akurat w Chinach, u naukowców chińskich, to jest farma solarna na orbicie, czyli ta fabryka słoneczna, która będzie nam orbitować, dzięki czemu nie jest zakłócany pobór słońca, czy energii ze słońca przez atmosferę ziemską. No i znowuż ten impuls energetyczny będzie wysyłany do odbiorników na Ziemi trochę na kształt taki impulsu jak w mikrofalówce. O, może tak bym to był w stanie najkrócej, najprościej wyjaśnić. Jeżeli znowuż to się potwierdzi, uda się tego rodzaju eksperyment, no to będziemy mieć rozsianą orbitę geostacjonarną nie tylko satelitami telekomunikacyjnymi, ale też elektrowniami solarnymi, które będą nam na Ziemię przesyłać energię. No plus oczywiście jeszcze inny mój ulubiony przykład, górnictwo kosmiczne też się przecież rozwija. Panie profesorze, to są pomysły, które ziszczą się za naszego życia? Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że one się dzieją, bo przecież pierwsza sonda górnicza japońska akurat została wysłana 2 lata temu i skutecznie pobrała próbki z asteroidy. Co więcej, już było to pierwsze udokumentowane użycie lasera właśnie w przemyśle górniczym, kosmicznym. No i to już nie jest science fiction, to się wydarzyło. To się dzieje. Na razie pierwsze odwierty, czy wykopaliska, czy pozyskiwanie, ale do masowej skali. No nie chciałbym powiedzieć, że daleko jeszcze, ale to właśnie się dzieje. Panie prezesie, a co z programem wodorowym? Jakie Polska ma obecnie możliwości, których nie wykorzystała w przeszłości? Znaczy tutaj Polska rzeczywiście zielonego wodoru, bo to nas interesuje, nas nie interesuje inny wodór, jak ten zielony, ten najbardziej optymalny dla ochrony klimatu. Polska ma spore możliwości rzeczywiście, mogłoby się stać głównym producentem tej części świata, tylko musiałaby ten program wodorowy rzeczywiście uruchomić z dużym finansowaniem. Tak, no uruchomić, bo na razie mamy list intencyjny, mamy kilkanaście dużych spółek, które nad tym pracują. Natomiast no, jesteśmy bardzo mocno opóźnieni. No, przypomnę, że program wodorowy, tak żeby wyjaśnić słuchaczom, on narodził się, czy ogniwa wodorowe, paliwowe, one się narodziły w ramach programu Apollo. To był 1964 rok w ramach przemysłu kosmicznego. To na wodorze, upraszczając, zalecieliśmy na Księżyc. Te badania trwały od 64 do 74 i rzeczywiście w przemyśle kosmicznym sobie świetnie radziły. Później Japończycy tą technologię wykorzystali, mówię głównie o firmie Toyota i Hyundai, gdzie w ramach tych technologii motoryzacyjnych, no mamy chociażby Toyota Mira i ona jeździ, to nie jest też science fiction, samochody na wodór mamy. No i wreszcie program wodorowy, który powinien zaistnieć. No to no, przypomnę, ja byłem w zespole doradców pana premiera Tuska, zresztą taka nasza rola trochę, że doradzamy wszystkim kolejnym rządom, teraz też jestem w kilku zespołach doradczych. Polska powinna uruchomić swój program wodorowy na etapie roku 2009. Zresztą to było zapisane w długookresowej strategii rozwoju kraju, tak zwanej Polsce 2030. Nie zostało to zrobione. I uważam, że to był wielki błąd, bo bylibyśmy w kompletnie innym miejscu. Teraz zaczynamy. No to oczywiście świetnie, że pan minister Kurtyka, minister klimatu i środowiska o to się upomniał i ten program wodorowy się dzieje w tej chwili. No tyle tylko, że o 10 lat, może nie, że za późno, ale z opóźnieniem dziesięcioletnim, bo inne kraje nie spały, tak? One rzeczywiście swoje programy wodorowe rozwijały. Wystarczy spojrzeć już pominę Japonię, ale wystarczy spojrzeć na Skandynawię, czy imponujący program wodorowy amerykański, czy program wodorowy niemiecki. Panie prezesie, ale w tym nasza przyszłość, prawda? Pozyskiwanie energii z natury. Już od tego nie uciekniemy. To zdecydowanie tak. Zresztą inny przykład, który pewnie pogodzi nas wszystkich, żeby uciec od globalnego ocieplenia, musimy mieć pieniądze na to, żeby to zrobić, czyli musimy mieć no właśnie te Green Deal. I znowu, że w ramach porozumień klimatycznych, które ONZ prowadzi, udało się wynegocjować porozumienie bankowe, czyli pieniądze na te zielone łady od europejskiego przez afrykański, aż po azjatycki czy amerykański są. Zabezpieczają je banki rozwoju i banki komercyjne. No i tak umownie mówiąc, zgrzytnęła zwrotnica kapitałów i pieniądze przepłynęły od technologii węglowych w kierunku technologii zero niskoemisyjnych. Czyli jest unikalny moment, żeby rozpocząć i wykorzystać ten moment właśnie, prawda? Tak, tą rewolucję przemysłową, klimatyczną, która trwa, bo wreszcie są na to też pieniądze i Polska powinna w tym procesie jak najgłębiej wziąć udział, jak najsilniej. I my również w naszej audycji Trójka do Trzeciej akcentujemy ten styk biznesu i nauki właśnie. To, co pan prezes także zauważył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kamil Wyszkowski, prezes polskiego oddziału United Nations Global Contact Poland był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trójka do Trzeciej, 24 minuty po godzinie 13. Yeah.

Słyszeliśmy przed chwilą rewolucję w pozyskiwaniu energii z natury. Szykują się też zmiany w przepisach o danych osobowych. Główny Inspektorat Ochrony Danych Unii Europejskiej wezwał do całkowitego zakazania biometrycznego nadzoru w miejscach publicznych. Co to oznacza? Obraz z kamer w miejscach publicznych nie będzie mógł być wykorzystywany do zbierania danych biometrycznych i analizowania ich. Co to oznacza? Sprawdzał Eryk Kazanowski. Z biometrią spotykamy się na każdym kroku. Trochę już jest wszechobecna. Jowita Michalska z portalu technologicznego Digital University. Mam na soczewki, gdzie badamy sobie poziom glukozy, zegarki Fitbita na przykład, które też zbierają całą masę danych łącznie z naszym ciśnieniem, detekcji twarzy. Bardzo powszechna, bo mamy już ją w telefonach. Już nie mówię o tym, że póki ta działka nie jest uregulowana, no to kamery w przestrzeni publicznej, gdzie nie do końca wiemy, kto jest właścicielem, a te kamery nasze twarze też i z detekcją twarzy właśnie chce rozprawić się Komisja Europejska. Kilka tygodni temu Komisja przedstawiła ustawę regulującą wykorzystywanie w Europie sztucznej inteligencji. Zakazuje w niej tak zwanej biometrii zdalnej. Najprościej mówię o rozpoznawanie twarzy. Co do tej technologii, my jako Europejski Inspektor Ochrony Danych mamy bardzo poważne zastrzeżenia, uważając, że nie jesteśmy chyba jeszcze gotowi do tego, żeby takie rozwiązania wprowadzić do użytku rzeczywiście w miejscach publicznych. Wyjaśnia w rozmowie z Trójką dr Wojciech Wiewiórski, Europejski Inspektor Danych Osobowych. Zastrzeżenia dotyczą tego, że właściwie będzie to oznaczało, że w każdym miejscu publicznym możemy być rozpoznawani. Nasze dane mogą być odkładane przez bliżej nieokreślonych tak naprawdę nieznanych administratorów. W tym miejscu ważne rozróżnienie. Co innego biometria, która weryfikuje tak naprawdę tożsamość osoby. Jak jest na lotnisku czy na granicy, gdzie podajemy swój paszport, nie są porównywane z odczytem pewnych elementów z twarzy osoby. Inna natomiast sprawa, jeżeli takie rozpoznanie, to rozpoznanie jeden do wielu. Prawnicy chwalą ideę, ale mają wątpliwości. Na ile w tym ważeniu dóbr ten zakaz byłby racjonalny? Michał Kibil, adwokat, partner w kancelarii DGTL. Chociażby w przypadku poszukiwania zaginionych dzieci lub przestępców, są to uzasadnione podstawy do tego, żeby takie dane biometryczne przetwarzać. Niemniej jednak powinny być one w takich wypadkach przetwarzane pod kontrolą, czy nie wykorzystywane są one w innych celach, chociażby żeby zidentyfikować przemieszczanie się. Wszystko rozbija się o to, kto i jak będzie wykorzystywał dane biometryczne. Będzie można za chwilę sczytywać dane biometryczne z naszej dłoni, podczas gdy po prostu kierujemy wózkiem w supermarkecie. I teraz supermarkety oczywiście otworzy się przed nimi ogromna wiedza w ten sposób, bo z jednej strony będą mogli próbować wyłapywać złodziei, będą być może mogli kradać naszą trasę. Właśnie wykorzystanie marketingowego. Ryzyk i zagrożeń jest wiele. Nasza cyfrowa tożsamość może się pojawić gdzieś w sieci, wykradziona w okolicznościach, gdzie niekoniecznie swoją twarz chcielibyśmy dawać. W tak wrażliwej materii jak dane osobowe, skomplikowanej jak sztuczna inteligencja i bezwzględnie ważnej jak prywatność i bezpieczeństwo, trudno będzie postawić ostre granice. Nie wprowadzenie zakazu, ale wprowadzenie bezpieczników. Zastosować analogiczne przepisy jak w przypadku podsłuchów. Powinniśmy to poddać kontroli sądu. Ocenia mecenas Michał Kibil, a Jowita Michalska dodaje. To, co jest z mojej perspektywy ważne, to żeby przeciętny obywatel rozumiał, że takie rzeczy się dzieją, co się z tymi jego danymi dzieje i rozumiał, jakiego rodzaju nadużycia mogą się na jego danych dziać. A wątek danych biometrycznych poruszymy jeszcze dziś w naszej audycji, ale w nieco innym kontekście. W labiryncie nowych technologii kwadrans po godzinie 14. Trójka do trzeciej, teraz za 24 minuty 14. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

poszukać kontaktu. Za drzwiami, przy framudze. Milcz, prostaku. Czegoś poszukać, co by nam przyświecało. Żarówka się pali. To ją zgaś, nie rób paniki. No. Ale ona obświeca nasz pokój i posiada moc 40 wat i 4 ligniny. Ty wiesz, to jest dziwna momentklatura. Dziwna. Nie da mnie zadziwia. Mam odpowiednią wyobraźnię do niej. No to wyobraź sobie. A ja nie jestem taki chytry. Ja mogę wyobrazić sobie i tobie. No to, i no jemu. To, no to wyobraź mnie. Słuchaj uprzejmie. Wyobraź mnie kobietę mego życia. Widzę ją. Ta. Widzę ją wyraźnie. Brunetka, wysoka, o dobrym charakterze, miła w kontaktach towarzyskich. Co robi? Trzaska drzwiami i wychodzi. Ale dlaczego? Bo takiej, która by z tobą wytrzymała, to sobie nie wyobrażam. Ty, zdaje się, że chciałeś mnie urazić. Ja? No. Coś ty. Ale musisz przyznać. Sam musisz przyznać. No. Ale musisz przyznać, że charakter to ty masz paskudny. Muszę przyznać? Musisz. Mam paskudny charakter i proszę o łagodny wymiar. Łagodnych nie mamy. Mamy duże, średnie i małe wymiary. No to na jaki pan reflektuje? Ale pan jeszcze nie wie, panie ekspediencie, co ja chcę kupić. Mnie tam wszystko jedno. Mam asortyment, to go upłyniam. A dziwny ten pana asortyment. Branżowy. Śpioszki i budziki. No co pan reflektuje? Szczerze? Szczerze. Coś estetycznego na prezent upominkowy. Dla kogo, można wiedzieć? Żebym ja to wiedział. A masz! Kupuje pan prezent upominkowy, nie wie pan dla kogo? Widzi pan, ja samotny jestem. Kawaler. Odludek. Nie posiadam kontaktów towarzyskich na szczeblu międzyludzkim. Tak. Ale bardzo lubię kupować prezenty. Tak. Tak. No to co pan z nimi robi? Składuję poprzez magazynowanie. O, przez składowanie. Magazynuję, tak. Tak, tak. Tak. Odczuwam do pana współczucie. Tak. To mnie pan pomoże coś wybrać? Coś gustownego. Tak, no, mam śpioszki i budziki. Ale dla pana znajdę coś ekstra. Ale pan miły, co to takiego? Nakrętki do gwintownika BHC-558S. Ile pan tego ma? 30 tysięcy sztuk. Biorę i odczuwam dla pana sympatię. Minęło już tyle naszych wspólnych dni i nocy ze sobą przespanych. Poznaliśmy swoje uśmiechy i łzy, czy jednak naprawdę się znamy? Mówimy do siebie o dzisiejszym dniu. Słów setki, tysiące, miliony. Ty sobie, ja sobie, bez wiary, że znów dostąpię prawdziwej rozmowy. Jak nakręcone automaty, jak pozdzierane stare płyty, tak rozmawiamy dla zabawy, zupełnie się nie bawiąc przy tym. Puszczamy w eter jakieś brednie o pracy, płacy, trudzie, brudzie. Oszczędźmy sobie tej komedii, porozmawiajmy raz jak ludzie. Nam może wszystkiego prócz słów, czy nikt ich oszczędzać nie zacznie? To będzie, gdy nagle stwierdzimy, że już, że padło już słowo ostatnie.